بسم الله الرحمن الرحيم. وجاز الزاربا زيدين والزاربو زيدين. دا تفريدا بحكم صريح باندي وجودا نوائي چه دا تركيب جائز دي چه الزاربا زيدين والزاربو زيدين دا دواړه ترکیبونه جایز دي. ځکه جایز دي چې دل د تخفیف په دواړو کې راغلی دی. په لومبني ترکیب کې تخفیف راغلی دی په حذف د نون د تثنیې باندې، او په دې دویم ترکیب کې تخفیف حاصل شوی دی او تخفیف راغلی دی په حذف د نون د جمع باندې. او د اضافت لفظی فائده هم تخفیف په لفظ ده. نو ځکه دا دواړه ترکیبونه جایز دي. وامتنع الزارب زیدین دا تفریده په حکم صریحی باندې، په حکم صریحی باندې خو عدمن دا ترکیب ممتنع ده چې الزارب زیدین دا ترکیب ځکه ممتنع دی چې دلته تخفیف نه دی حاصل شوی. دلته په دې اضافت معنی چې کوم د الزاربو اضافت زیاد ته شوی دی، نه تخفیف نه دی راغلی. ځکه نه دی راغلی چې دا تنوین دا حذف شوی دی په الف لام سره، نه د وجې د اضافت نه. خبره ما نه پوهېږي. الزاربو زیدین کې چې کوم تنوین ساقط شوی دی، نه دا په الف لام سره ساقط شوی دی، نه د اضافت د وجې نه. نو کله چې په دې اضافت سره تخفیف حاصل نه شو، تخفیف رانغی که نه، نو چې کله تخفیف رانغی نو دا ترکیب جایز نه شو، ممتنع شو. دغرنګې الحسن وجهه او الحسن وجهن دا ترکیب هم ممتنع دی. ولی ممتنع دی؟ هم د وجه د عدم تخفیف نه. په دې کې تخفیف نه دی راغلی. نو اضافت لفظي چې کومه فایده ده چې هغه تخفیف په لفظ دی، هغه تخفیف په لفظ نشته دی، نو دا ترکیب ممتنع دی. خلافا للفراء خلاف ثابت دی فرا لرا. د فرا په نیز باندې الزارب زیدین دا ترکیب جایز دی. او د فرا دوه دلیلونه دي. یو دلیلی خارجی دی، یو دلیلی نقلی دی. دلیلی خارجی د فرا دا دی چې دا ترکیب ځکه جایز دی چې دلته دا تنوین چې ساقط شوی دی دا په سبب د اضافت باندې ساقط شوی دی. ځکه هغه وایي چې اضافت په الف لام باندې مقدم دی، الف لام وروسته وایي داخل شوی دی، نو د اضافت لفظي فایده حاصله شوې ده. نو چې کله د اضافت لفظي فایده حاصله شوې ده نو دا ترکیب جایز دی. پوهېږي؟ جمهور نحات پر راته جواب ورکوي چې ستا دا دلیل صحیح نه دی. ځکه نه دی صحیح چې دلته دا کوم تنوین چې ساقط شوی دی دا د وجې د الف لام نه دی. چا نه دی؟ د الف لامو د وجې نه دی. خیل دی که نه دی؟ او الف لام چې کوم دی دا مقدم دی په اضافت باندې حسن. الف لام په اضافت باندې مقدم دي حسن. نو ستا دا قول چې اضافت مقدم دی په الف لام باندې، ستا دا خبره خلاف حس ده. د حس نه خلاف ده، د ظاهر نه خلاف ده. ځکه الف لام مقدم دي. او بله وجه دا ده طالبانو چې اضافت راضی د پاره د تحقق د ذات د اسم. اضافت رازی د پاره د تحقق او د تحقیق د ذات د اسم او اضافت رازی ای الف لام د سره پاره رازی خبره کې غلط شو الف لام رازی د پاره د تحقق د ذات د اسم او اضافت رازی د پاره د تحقق د یو عارض د عوارض د اسم نه او محقق د ذات دا مقدمی په محقق د صفات باندې څه په وینې شو محقق د ذات دا مقدمی په بل وجه دا ده چې الف لام رازی د پاره د تحقیق د ذات د اسم او اضافت رازی د پاره د تحقیق د یو عارض د عوارض د حقینه چې هغه صرف تخفیف ده او محقق د ذات دا مقدم وي او سابق وي په محقق د چا باندې صفاتو باندې پوه شو په دې معنی ښه جي وضعف الواهب المئة الهجان وعبدها غرض د مصنف په دې عبارت سره هغه رد کولې په استدلال د فرا باندې او دا دلیل نقلی دی د فارا د فرا په خپله مدعا باندې ګوره د فرا مدعا دا وه چې الضارب زیدین دا ترکیب جایز دی دلیل نقلی ولا ذکر کوي دلیل نقلی د فرا دا دی چې د الضارب زیدین پشانت ترکیب دا په دې شعر کې راغلی دی خبر معنی پوهېږي که نه د الضارب زیدین د ترکیب پشانتا د شاعر په دې مصره کې هم راغلی دی چې الواهب المئة الهجان وعبدها دلته الواهب مضاف دی المئة ته المئة مضاف الیه دی که نه او دا وعبد ها چې کم دی دا عطب دی په المئتی باندې نو په صورت دا عطب کې او په اعتبار دا عطب باندې دا ترکیب دسې شو چې الواهب عبدها الواهب عبدها نو ای طالبانو که چرته الضارب زیدین ترکیب ممتنع وي نبيب الواهب عبد هذا تركيب سويدا دا ممتنع وي خبر ما نه پوي تاسو حالان کدا خو ممتنع نه ده او ده جائز ده راغله مصنف رحمه الله او فرمال جوزع فاء الواهب المئة الهجان وعبدها چې دینه دا استدلال نیول په دې ترکیب سره په دې شعر د شاعر سره دا ضعیف دی ضعیف ځکه دی چې د اضافت لفظي فایده تخفیف دی په لفظ کې او دلته دغه تخفیف د اضافت د وجه نه دی راغلی بلکې دا تخفیف چې راغلی دی نو د الف لامو د وجه نه راغلی دی پوهېږې نه امیر نه پوهېږي ترګې سولې را سولې خوب لیدلې او که نه سبق ته لږ دماغ کولاو که مصنف رحمه الله وویل چې وضعف الواهب المئة الهجان وعبدها دا ترکیب د دې نه استدلال نیول ضعیف دی وجه د ضعف دا ده چې غرض د اضافت لفظینه هغه تخفیف دی او دغه تخفیف دلته نه دی حاصل شوی ځکه تنوین چې ساقط شوی دی نو دا په الف لام سره دی نه په اضافه سره دی خو ګوره دا وجه ضعیفه ده دا وجه دا وجه ځکه ضعیف ده ای طالبانو چې دا خو د یو فصیح جاهلی شاعر شعر دی د زمانه د جاهلیت او د یو عرب او یو د فصیح شاعر شعر دی او د یو فصیح جاهلی په شعر باندې استدلال نیول کیږي جائز دی نو ته څنګه په دې باندې حکم د ضعف لګې چې دا ضعیف دی او بله وجه دا ده چې مصادره علی المطلوب لازمیږي مصادره علی المطلوب څه ته وایي چې دلیل موقوف وي په مدعا باندې او مدعا موقوف وي په دلیل باندې او د مصادرې علی المطلوب دپاره څلور صورتونه دي څو صورتونه دي یو دا دی چې مدعا عیني دلیل وي دویم مدعا جز د دلیل وي او دریم چې دلیل موقوف وي په کل مدعا باندې څلورم چې دلیل موقوف وي په جز د مدعا باندې دا څلور وړ صورتونه باطل دي ځکه دا مستلزم دي دور لره او دور باطل دی نو مصادره علی المطلوب هم باطل ده اوس دلته مصادره علی المطلوب څنګه راځي مدعا کومه یوه وه مدعا کومه وه نه مدعا الضارب زیدین و مدعا دا ده چې ضارب زیدین ترکیب ممتنع دی نو دا موقوف شو په ضعف د الواهب المئه الهجان و عبدها باندې مدعا موقوف شو له په ضعف د دلیل باندې او دلیل ضعف دا موقوف شو په ضعف د چا باندې د مدعا باندې چې هغه امتناع د الضارب زیدین ده کلام نه دی اصل وجه د ضعف بس دا ده ښه وجه د ضعف دا ده چې دا ترکیب ولې ضعیف ده د دې ترکیب نه استدلال نیول ولې ضعیف دي خوجه دا ده چې وعبدها کې تصریح د جر نشته دی چې دا وعبدها دې خامخا سوي ده مجرور دی بلکې احتمال لري کېدی شي جایز ده چې دا دې سوي ده منصوب وګرځي او دا دې عطب وګرځي په محل د المئتې باندې دا دې څه وګرځه په محل د مئتې باندې او محلا خو هغه منصوب و لکه چې هغه مفول بهي وه هغه تاسو پوه نه شو دا به منصوب وګرځي او بله دا چې ډېر کرتی یو شی به څه وي ده په معتوب کې به جایز وي معطوفن علیه کې به جایز وي خو په معطوب کې به جایز نه وي ډېر کرته یو سیزو هغه به په معطوب کې جایز خو په معطوفن علیه کې به جایز نه وي لکه رب شاتین و سخلتها ندلتا رب په شاتین باندې داخلېدل شي جایز ده ځکه شاتین نکره ده دا معطوفن علیه دی خو لیکن اپ سخلت ها باندې دا روبه نشي داخلېدلی ځکه چې هغه معرفه ده او روبه په معرفه باندې داخلېږي نو حاصل د جواب دا دی چې ډېر کرتی به یو شی په معطوفن علیه باندې جایز وي خو لیکن په معطوب کې به جایز نه وي شی میدنه خبرې ځنه شوه که نه دویمه وجه دا ده چې ډېر کرتی په معطوف علیه کې به جایز وي خو په معطوف کې به جایز نه وي لکه رب شاتین و سخلتها دلته رب په شاتین باندې داخله شوې ده نکره ده نو رب په داخلېدل جایز دي خو لیکن د ادخال او داخلول د رب په سخلتها باندې په غیر د حرف عطف نه جایز نه دي خیر دار په اتب نه زکه دا نه کړه ده پوه شولې خجی پورا شعر دا ده الواهب المئة الهجان وعبدها عوزا يزجي خلفها اطفالها دیوی چې زما ممدوح سلو سپینو خانو رهبه کون که ده سر ده راعینو نا سر ده؟ راعین هم اس رهبه کی او سلو سپینو خان هم رهبه کون که ده او دا شیر چه کم ده دا اعشا شیر ده سوال واردیږي چې د عبد ها کې اضافت د عبد هجان ته نسی کیږي ځکه د عبد اضافت مالک ته کیږي عبد اضافت مالک نه غیر بل څه ته نکیږي جواب داده چې دلته د عبد نه معنا مجازي مراد ده چې هغه راعی ده او یا دا چې د عبد نه معنا حقیقي مراد ده معنا خو اضافت د عبد ته هجان ده شوی دی نو دا اضافت د وجه د ادنا ملابست او د مناسبت د وجه نه شوی دی هغه دا لکه څرنګه چې مولا په غلام په خدمت د مولا کې مشغول وي نو دغه رنګه دراعي په خدمت د اوخانو کې لګي او مشغول دی پوهې معنی وإنما جازى الزارب الرجل حملا على المختار في الحسن الوجه دا دفع دخل مقدر ده او دليل ده فراهم ده دخل مقدر ده ده كتاسوه وجه الزارب زيدين دا تركيب ممتنع ده نو پکار دادا چې از زارب الرجل دا ترکیب دی هم څه شي دا دام دی ممتنع شي خل دې کنه دې پرام د دقه دلیل نیسی پرا وای چې از زارب الرجل دا ترکیب جایز دی نو از زارب زیدین دا ترکیب هم دام جایز دی وینې شولې مصنف رحمه الله راغه جواب وکړو چې از زارب الرجل دا ترکیب جایز دی ترکیب حملا على المختار د وجد حمل کولنا على المختار بنا په وجه مختار باندې یا بنا بر مذهب مختار فی الحسن الوجه چې د حمل په حسن الوجه باندې ای الزارب الرجل د حمل په سمانه په الحسن الوجه باندې زکا چې په دې دواړو ترکیبونو کې چې کوم دی نو مضاف صفت دی کندې الزاربو مضاف دی کندې صفت دی کنه دی او معرب باللام دی او الرجل دا څه شی دی مضاف الیه دی معرب باللام دی کنه دی او په الحسن الوجهي کې هم مضاف صفت دی معرب باللام دی او الوجهي مضاف الیه معرب باللام دی په خلاف د الزارب زیدین نه الزارب زیدین کې اگر که مضاف معرب باللام دی خو مضاف معرب باللام نه دی نه د دې وجه نه الزارب رجل دا ترکیب جایز دی او الزارب زیدین هغه ترکیب څه شی ده ممتنع دی ده بس دی